Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci. Jest 14 wtorek, 13 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Od 1 maja dodatkowe pieniądze dla najmniej uposażonych policjantów. Był prezydent Gruzji Saakaszwili zapowiada, że będzie chciał wrócić na Ukrainę. Będzie też w tym serwisie logopeda z Łodzi, która z NFZ-u wyłudziła pieniądze za wizyty, których nie było. Będą dodatkowe pieniądze na wypłaty dla młodej kadry policji, zapowiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Już od 1 maja będą środki na to, żeby te uposażenia wam, funkcjonariuszom w tych najniższych kategoriach zaszeregowania podnieść. To są dodatkowe środki, oprócz tych, które już są też zagwarantowane. W roku 2019 kolejna podwyżka przed policjantami. I tutaj macie państwo nasze zapewnienie. Nie jest to pustosłowie. Szef MSWiA spotkał się w Katowicach ze słuchaczami i wykładowcami szkoły policji. Minister uhonorował też troje młodych bohaterów z województwa śląskiego. To 9-letni Denis, który z Rudy Śląskiej w zeszłym roku zadzwonił pod numer 112, gdy jego matka zapadła w śpiączkę cukrzycową. Z kolei 17-letni Adrian uratował 6-letnią dziewczynkę tonącą w stawie, a 12-letni Michał z Dąbrowy Górniczej udzielił pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Polscy panczeniści nie uplasują się w czołówce olimpijskiego wyścigu na 1500 metrów. Najlepszy był złoty medalista z Soczi, Zbigniew Brudka. Rywalizację łyżwiarzy szybkich śledzi nasz wysłannik do Pjongczangu, Tomek Gorazdowski. No i ciągle nie możemy tutaj wznieść rąk w radości. Ciągle nie mam dobrych wieści dla państwa z Pjongczangu, ciągle nie ma medali. Ciągle raczej jest poniżej niż powyżej oczekiwań. Sukcesu sprzed 4 lat na Panczenach nie udało się powtórzyć. Polacy pojechali tak, jak w tym roku jeżdżą w Pucharze Świata. No ale ile oni mieli perypetii w tym roku ze zdrowiem, z kontuzjami, z przeciwnościami losu, to chyba tylko oni wiedzą. Zbigniew Brudka dziś na 1500 metrów 12, Jan Szymański 16, Konrad Niedźwiecki 20. Tak jak wczoraj Japonka rozdzieliła 3 Holenderki na podium, tak dziś ta sztuka udała się Koreańczykowi, ale złoto i srebro oczywiście dla Holendrów wygrał Kielt News przed Patrykiem Restem. Do tego, to znaczy się do występu panczynistów, dziś możemy dodać odpadnięcie Justyny Kowalczyk w ćwierćfinale sprintu, Natalii Maliszewskiej w ćwierćfinale short tracku, rano wypadnięcie z trasy slalomu Michała Kłusaka w kombinacji i 21 miejsce Kulskusyk naszej zawodniczki w saneczkach. Także jest się od czego odbijać, jest co poprawiać, może jutro będzie lepiej. Oby. Tomek Gorazdowski, dziękuję. Logopeda z Łodzi podejrzana o wyłudzenie ponad 250 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. 56-latka, wykorzystując dane osobowe ponad 100 pacjentów, wyłudziła refundację za blisko 8 tysięcy porad, które miały się odbyć w jej prywatnym gabinecie, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. NFZ przystąpiło do czynności kontrolnych. Kobieta nie dostarczyła jednak dokumentacji medycznej dotyczącej poszczególnych wizyt, które ujmowane były w przekazywanych zestawieniach stanowiących podstawę refundacji. Twierdziła, że w drodze do funduszu została okradziona i dlatego nie posiada dokumentacji, którą winna prowadzić. Oszustwa wyszły na jaw dzięki matce jednego z małych pacjentów, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder. Pani odkryła na koncie swojego dziecka w zintegrowanym informatorze pacjenta, że duża liczba wizyt nie odbyła się, mimo że zostały one opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Gabinet sprawozdał te wizyty, NFZ je opłacił, a dziecko tak naprawdę nigdy na tych wizytach się nie pojawiło. Pani złożyła do nas skargę. Już na pierwszy rzut oka wydało nam się, że jest to niemożliwe, żeby doszło po prostu do pomyłki. 56-letniej kobiecie z Łodzi grozi do 8 lat więzienia. Były prezydent Gruzji, gubernator obwodu odeskiego Michał Saakaszwili zapowiada, że będzie chciał wrócić na Ukrainę. Wczoraj tamtejsze władze wydaliły go do Polski. Na jego konferencji w Warszawie była Sylwia Białek. Powiedz, co dokładnie będzie chciał zrobić. Michał Saakaszwili nie chce zostawać w Polsce, tylko zamierza wrócić na Ukrainę. Były prezydent Gruzji mówił o szczegółach wczorajszego zatrzymania i odesłania do Polski. Powiedział, że jest mieszkańcem Ukrainy i wrócił tam jako jej stały rezydent. Zdaniem Saakaszwilego odesłanie do Polski było bezprawne. Naruszając konwencje międzynarodowe i konstytucję Ukrainy, Poroszenko pozbawił mnie obywatelstwa tego kraju, mówił. Pod adresem prezydenta Ukrainy skierował słowa. On mnie bardzo boi. I boi się on mnie nie dlatego, on mnie się bardzo boi i nie dlatego, że mam pieniądze, armię czy mocne struktury, ale boi się mnie dlatego, że mnie nie można kupić i z nimi się nie dogadam, z postradzieckimi kłamcami, łapówkarzami.

No, nie mogłem. Byłam trochę dobrą kobietą. Ale rzeczywiście są takie momenty, ale jak wiadomo, wyjątki potwierdzają regułę. Tak, a co było, już nie jest, więc wracamy dzisiaj i bardzo się cieszę zresztą, że wracamy, ale w ubiegłym tygodniu, kiedy nie było tematu, bo ból, smutek, tęsknota, zapowiedziałam, że dziś łatwo nie będzie z odgadnięciem i chyba coś jest na rzeczy. Moments, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the Jak tam u ciebie, Aniu, z odpowiedziami? Niedobrze. No więc jest pewna regularność, bo jeśli my mówimy, że trudno będzie odgadnąć, to państwo zaczynają trochę strzelać na oślep, tak kombinując, co to oni mogli w tej trójce wykombinować. No i tak jak pani Marta napisała, że chyba będzie o karnawale lub tańcu, to jest taki strzał, a nuż się uda. Tak. No ale nie udało się. Natomiast myślę, że pan Jacek z Krakowa no, trochę się zbliżył. Pisze tak. Myślę, że dzisiejszy temat tonacji trójki jest o osobach, które zostały porzucone w przeddzień walentynek. To no jest, już prawda? Bliżej. No i tyle mam. No więcej tak. Mam już. Ja też chyba gdzieś pojawiają się u mnie hasła około walentynkowe, ale to też odczuwam jako desperacką dość próbę ustrzelenia dzisiejszego tematu, który myślę, że czas zdradzić. Posłuchaliśmy przed chwilą doskonale państwu znanej piosenki Shake It Out, Florence and the Machine. Artystka nigdy nie kryła, że to jest piosenka, która traktuje o rzeczy dość nieprzyjemnej, mianowicie o kacu. No tak, to tak. Jest następstwo czegoś, co nawet mogło być przyjemne, ale nieuniknione jest. Jest nieuniknione i to jest ciężka konsekwencja rzeczy czasem nawet przyjemnych. Ale jak to, ma, jak to się ma do tematu? Właśnie, do tematu ma się to tak, że ciężko mimo wszystko kaca połączyć z miłością. To znaczy można, bo wszystko można. Można się opiekować osobą, która cierpi, okazując uczucie. Można topić smutki w alkoholu miłosne i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie a propos mojej teorii o kobietach. Dobra kobieta się zajmie mężczyzną, który jest chory, a zła kobieta powie, a nie mówiłam, a wczoraj mówiłam, jeszcze jednego wypijesz, będziesz się źle czuł, a ostrzegałam, a prosiłam, żebyś tam nie szedł. Ale czy ona nie mówi tego z troski? Post factum? Nie, po tym jak mówiła... No ale jak już się stało, to trzeba ratować biednego chłopca. Ale może uratowała, a później po prostu chce go uchronić przed kolejnym to takim nie jest, błędem. To nie jest dobra ścieżka naszej rozmowy. To nie jest dobra ścieżka. Ale to jest ścieżka, którą dzisiaj podążamy w tej audycji, ponieważ dzisiaj piosenki nieromantyczne, niemiłosne. No właśnie, tak ustaliliśmy za nią, że w związku z oczekiwaniem być może niektórych słuchaczy, że walentynki za pasem tak. Będzie nie wiadomo jak różowo, ciepło i tak dalej, to my piosenki nieromantyczne. W związku z tym utwór, który usłyszymy za chwilę, jest to utwór historyczny, ale nie data tu jest ważna. Ważna jest tematyka. Mhm. Jeśli państwo powiedzą, że to jest romantyczny tytuł, to będę bardzo zdziwiony. Mianowicie piosenka w tytule pyta, czy twoja guma do rzucia traci aromat, jeśli przykleisz ją do łóżka na noc? I tego łóżka nie wiążemy w żaden romantyczny sposób. Nie. Nie, okej. Okay. Nie, tylko rano odklejamy i sprawdzamy, czy jeszcze jest aromat i to chyba nie jest romantyczne. Yes or is it no? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils when you heave it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? It comes a blushing bride, the groom is by her side. Up to the altar, just as steady as Gibraltar, while the groom has got the ring. Tin whistles are made of tin, What did I make foghorns out of? Boom, boom! Does your chewing gum lose its flavor from bed first overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow in its bite? Can you catch it on your tonsils when you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? On the bed. Agnieszka Łukasiewicz, nie wiem dlaczego powiedziała, to jest obrzydliwe, o czym ten pan śpiewa, ale ja chciałem podkreślić, że nikt nie proponuje osobie drugiej sprawdzenie tego stanu gumy. Tylko myślę, że żujący pierwotny sprawdza po nocy sam. Obawiam się, że to wciąż jest dość obrzydliwe. Też? Mhm. Aha. No, no trudno. Agnieszka być... przytakuje. Ale było romantyczne? Bardzo. Nawet było łóżko tam chyba, więc to tak, było łóżko, bo to przecież przyklejone do... Tak. Teraz opuścimy łóżko, bo jeśli nie, to będzie to, nawet nie chcę myśleć, jak niewłaściwa piosenka do sytuacji. Ale kiedy ustaliliśmy utwory nieromantyczne i niekojarzące się z miłością, wydaje mi się, że jedno ze zdań, które przodują, jeśli chodzi o komunikaty antyromantyczne, to jest zostańmy przyjaciółmi, bądźmy przyjaciółmi. O tak. O tak. Ale jest jeszcze... Jest jeszcze coś w tej kategorii. Kocham cię jak brata. I o tym za chwilę zaśpiewa pani Alex. Nie wiem, co ten śmiech oznacza. Ja też nie wiem. Może to taki śmiech przez łzy był. To mógł być śmiech przez łzy. Piosenki dzisiaj, proszę państwa, najbardziej naszym zdaniem nieromantyczne. No i wybrałem coś, kombinując, co tutaj do tej audycji przynieść, pomyślałem, że nieromantyczne może być nie tylko to, co w tekście, ale i sam charakter muzyki może być nieromantyczny, prawda? Jak ja dobrze o tym, co wtorki o 14 wiem. Ja nie wiem, albo my się już za dobrze znamy, albo ja jakieś znaki mimowolnie daję Ani, bo już jest zaniepokojona. No może i słusznie. Ale zacznijmy od tytułu. Razor Blade Smile. No, to nie może być romantyczny uśmiech. Ciężko. Skoro jest taki jak brzytwa, więc brzmi to groźnie. No a muzyka dopełnia tego braku romantyzmu. Wydaje mi się, że wykonałem zadanie jak Stachanowiec, 110%. 110, to nic by z tego nie było z taką muzyką, to mogę od razu powiedzieć. Nie było to romantyczne. Nie było. Ale pan Paweł, słuchacz z Puław, a propos twojego przykładu, jak to było, zostańmy przyjaciółmi, tak, to napisał też coś, co wydaje mi się być kompletnie nieromantyczne i bardzo źle wróżące związkowi. A mianowicie pan Paweł usłyszał na pytanie, dlaczego nie możemy być, to straszne. Ale nie wolno się śmiać. Ale to jest śmiech taki współczujący, bo to jest typowe. Obok tego, zostaniemy przyjaciółmi, to jeszcze pan Paweł usłyszał, bo ty jesteś dla mnie zbyt dobry. A tak, to klasyka, tak. Masakra, no masakra. Panie Pawle, współczuję, naprawdę. Ale te baby potrafią. No, czekałam. Czekałam na ten dodatek. To nie dla ciebie było, to dla pana Pawła. Jaką masz piosenkę nieromantyczną? Mam piosenkę, która nawiązuje w pewnym sensie do tekstu utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. Oczywiście, jeśli ktoś z państwa był w stanie wyłuskać cokolwiek z tego wrzasku, o czym pan krzyczał, bo przecież nie śpiewał. Trochę śpiewał. I była tam czarna trumna. I przyznam, że kiedy myślę o sytuacjach dość nieromantycznych, mało miłosnych i takich, kiedy nie buzują i nie szaleją różne emocje, to myślę, że pogrzeb jest dość wysoko w tym zestawieniu. I co będzie? Będzie piosenka o pogrzebie. Po prostu. Tak zatytułowana i naprawdę o tym. Thank you. będę się pastwił nad tym utworem, bo smutna okoliczność. Smutna okoliczność, smutna piosenka i też wiedziałam, że i w tym kontekście kompletnie nieromantyczna, bo wiem, że zabiła wszystko. Tak. Mamy dalszy ciąg nieromantycznych tekstów, które młodzi mężczyźni i starsi również mogą usłyszeć. Obok jesteś dla mnie za dobry, jeszcze może być zasługujesz na więcej. Taka ohydna, fałszywa skromność, ale dobija wszystko jeszcze jedno przesłane tutaj. Ty to nawet miejsca na plaży nie potrafisz znaleźć. No i jak my się mamy bronić? Jak? A to na pewno powiedziała kobieta? Kobieta powiedziała, tak. Proszę Państwa, nieromantyczne piosenki. Teraz mój wybór i to, żeby nie było, że ja tylko słucham jakichś upiornych solówek gitarowych. Słucham bardzo różnych rzeczy. A tytuł tego, moim zdaniem, świetnego utworu brzmi podejrzanie nieromantycznie. Don't turn off the light. Nie wyłączaj światła, nie gaś światła. Dlaczego nieromantycznie? No, romantyczne to jest świece, przyćmione światło. A co, w reflektorach jest romantycznie? No, to my się ani różnimy. Naprawdę się różnimy. Różnimy się. Don't turn off the light. Bright of day. Don't turn off the light and make it go away. 'Cause when it's dark inside, love goes away. Got nothing to hide when it's nice and bright. When it's dark inside, love ain't in sight. It's a brand new day. I wanna feel alright. Don't turn off the light. Make love go away. We got nothing to hide in the bright of day. 'Cause when it's dark inside, step into the light. Love go away. We got nothing to hide in the bright of day. 'Cause when it's dark inside, step into the light. tu przyszło parę listów, które słusznie mi zarzucają, że choć tytuł może nie romantyczny, to muzyka jak najbardziej. I nawet Ania dała się przebłagać, się nuciła, mruczała, chociaż jest często krytyczna. Kolejna? No chyba tak. Myślałem, że coś powiesz, że ładna piosenka. A, ładna. No. Siłą trzeba pazurami wyrywać. To. Wymuszony się nie liczy, wiem. Kolejna piosenka podsumowuje pewną myśl, którą miałam przygotowując się do dzisiejszej audycji, bo myślałam też o chorobach, bo są mało romantyczne. No tak. Prawda? I myślałam, którą wybrać z tych chorób. I pomyślałam, czy ja właściwie chcę piosenkę o chorobie. I wtedy pomyślałam, że inaczej. Nie zagramy o chorobie, a będzie o lekarstwie. A to jest nieromantyczne, że się kogoś leczy? No, zważywszy na to, że kobieta nie uleczy, bo jest złą kobietą, no to właściwie mężczyzna zostaje z tym bólem sam. No jeśli kobieta, to nie uleczy, tak. I dlatego od tego są pastylki, o których za chwilę zaśpiewa kobieta. Ale wykombinowała, ojeju. Pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a dish of drinks. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills got the kitchen sink. I'm behind the wheel, I'm leaving your stage. I can't even swim. nie mogę państwa przysłać, tyle tekstów nieromantycznych. I tutaj przyszło od pana Grzegorza, co jego kolega usłyszał. Usłyszał w którymś momencie od kobiety, ty nawet źle jesz. Po czym się spakował i wyszedł, no bo co miał. Nawet jadł źle. Dobra, szybciutko, bo mało czasu wywołałaś temat choroby. Miałem oszczędzić ci tego i państwu, ale proszę bardzo. Jeszcze jedno? No ale nie o żadnej pastylka, tylko o poważnej, nieromantycznej chorobie. Proszę się domyślić, jaka to choroba. Ona nie jest bardzo romantyczna. The Jack, AC/DC. To try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have